Třeba se zbláznil. Aby si usmířil muláhy, odsoudil Karima k smrti prý kvůli tomu, že smělnil. Musíme to palát! Ne, je to nebezpečné! Město je obklíčené, nepřítel může každou chvíli zaútočit na hradby. Musíme to palát, jsem si jistá, že jsi už tam je!